มะลักเอากับบ่เป็นหยังดอกมะลักถ้าฮู้บ่ซื่อๆว่าแต่บ่บ่มะลักตัดต้นมันมื้อนั้นพวกเราพากันปลูกพากันขุดหลุมยังดีได้ขุดหลุมปลูกพระหนุ่มเนน้อยมันเยอะที่นี่พลังงานทหารเหลืองมันเยอะทหารเหลือง40 50นี่มันเยอะมันพอสมควรพอหน้าพรรษาก็ให้โรงพยาบาลมาเอาเลือดเอาเลือดนี่ก็ได้หลายพันหลายหมื่นซีซีเอาเลือดน้ำทหารเหลืองนี่มันหลายอยู่นี่มันมีพระหนุ่มเนน้อยเยอะเราพากันปลูกบ่แม่นต้นน้อยๆได้กล้าไว้ต้นขาแขนอยากให้มันใหญ่โลดนะพอปลูกเสร็จเหี่ยวลงเหี่ยวลงปลูกได้3มื้อฝนก็บ่ตกนะเฮ็ดจังได๋บัดนี้เฮาบ่แห้งเต็มซื่อๆพากันนั่งสมาธินั่งสมาธิสวดมนต์สวดมนต์ขอฝนมา3 2คืนคืนที่3เอสวดมนต์ก็จนเมื่อยแล้วนั่งสมาธิก็จนดากปอกไว้แล้วฝนก็บ่ตกเฮ็ดจังได๋เฮานั่นเสียดายแห้งเด้คันมันตายนั่นเฮ็ดจังได๋พระหนุ่มทุกคนมีใจรักเสียดายแรงก็เลยตกลงกันว่าไม่ต้องง้อเทวดาถ้าฝนไม่ตกพรุ่งนี้เราเอาถังเอาปี๊บเอาล้อมาเข็นน้ำไปรดเท่าที่จะรดได้เลี้ยงชีวิตมันรอฝนตกลงกันแล้วมืออื่นสิหดต้นไม้เป็นมือมือต้นไงพระหนุ่มแน่นอนสิพากันหดเลือกเลี้ยงไว้เพราะมันบ่ตายทีนี้แต่วันนี้สวดมนต์ซะก่อนขอฝนนั่งสมาธิแล้วก็สุนันตุโพนโตเยเทวาอาสมิงฐานิเอิ้นว่าเทวดาทั้งหลายฟังเด้อคำแปลให้ฟังก็ได้เทวดาทั้งหลายจงฟังเด้ออยู่ในบริเวณนี้จงฟังเด้อว่าท่านบัดนี้ยุตกาเลนะปวะสันตุวัจังวัสาวราหัตกาแปลเป็นภาษาไทยว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเมฆนำฝนโดนบันดาลให้มาตกลงมาในที่นี้ในสถานที่แห่งนี้ในการเวลานี้ตกลงมาแล้วจะมีพิษมีภัยจะมีโรคภัยไข้เจ็บภาษาบาลีมันมีอยู่ในคาถาขอฝนพากันสวดแล้วก็สวดอีกก็นั่งอีกป้อบ่ตกดอกเวเทวดาบ่หัวซ่าเฮาเลยบ่ต้องง้อหัวมันเทวดานี่ว่าซั่นพระพุทธเจ้าบอกว่าเทวานะอิชันติปุริสะปรกมัสสะต่อให้เทวดาก็ไม่สามารถกีดกั้นความภาคเพียรพยายามของมนุษย์ได้เพิ่นว่าบ่ต้องง้อหัวมันเทวดาเทวดาขี่ร่ายสมมุตินี่มันบ่หัวซ่าเฮาเฮาบ่ต้องงอหัวมันมื้อนี่หาคู่ตักหดรอดว่ะตีสามาฟ้าร้องตึ้งจนเติมมาโยดลงมาแก้ๆกันยันปานฟ้าหัวฟ้าถล่มลงมาน้ำเต็มไปหมดเลยบ่ได้หดซ้ำเทวดาเดือดร้อนเองเทวดาดีมีหน้าที่ดูแลคนดีหน้าที่ของมนุษย์ต้องกระทำคุณงามความดีถ้ามนุษย์ทำความดีแล้วเทวดาไม่ช่วยเทวดาจะเดือดร้อนหัวสิแตกตายห้อนห้อนพระอุ้ยพระห้อนห้อนพระอินทร์ขณะเฮารักษาป่านี่ขณะเฮาปลูกป่าดีๆนี่เทวดาไม่เนี่ยนะลูกค้าเทวานะเขาจะเสียให้ฝนตกเขาจะอ่อนซ่อนเฮาเด้50ปีเมืองมนุษย์เท่ากับ1วันของเทวดาชั้นจาตุมหาราชพวกเทวดาไม่เนี่ย50ปีเฮามือนึงเขาเจ้าเขาไปปลูกต้นไม้เนี่ยเขาจองรถกูสิจองได้ต้นเนี่ยเป็นเฮือนกูซ้ำกันแล้วก็ปลูกบ้านจัดสรรให้เพิ่นเพราะฉะนั้นเทวดาจึงหักจึงแพ้คนปลูกต้นไม้ฝนกระตกเขาเจ้ากระซอยคือกันว่าจะปลูกห่างๆสิตกมาหรอกเพราะฉะนั้นอาตมาจึงเรียกท่านทั้งหลายว่าผู้มีบุญอันนี้วิธีปลูกเวลาปลูกแล้วฝนตกแล้วบ่ไถเด้น้ำวางมันก็บ่ไถห่างมันย่านดินฝนตกสิสะนาดินนี้หญ้าเกิดหญ้าเกิดบ่ฉีดไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าไม่ฉีดยาฆ่าแมลงเพราะว่าสารพิษเหล่านี้สารเคมีเหล่านี้จะลงไปในน้ำในดินเป็นอันตรายต่อไปหญ้านี่ก็เป็นหมู่ต้นไม้มันเดียดกันขึ้นต้นไม้สิสูงไว้ต้นไม้อยู่วัดข่อยเดินอยู่บนปลูกไว้เดินสูงหญ้าพ่นหญ้าไปรับแสงแดดที่นี่บัดเสียประโยชน์ก็คือตัดเดี๋ยวนี้เทวดาก็คือที่มันอยากซอยเทวดาจะไปเอารถแล้วมีความคิดโยมวิเชียรจากระยองก็คิดว่าจะเอารถโฟวินรถไถ2เผ่าโฟวินฟอร์ดที่มีเครื่องตัดหญ้ามาช่วยตัดเอารถบรรทุกไปใส่มานั่นเทวดาด้วยฮะเทวดาจากมาซอยครับบ่ได้จ้างพระบาทซ้ำตะกี้นั่นในอำเภอดีในอำเภอคนก่อนแกดีแกมาช่วย วัดวาศาสนามีอะไรแกเที่ยวมาพ่อบอกว่าจะตัดหญ้าเราไม่ไถหญ้านี่พอตัดแล้วมันจะกลายเป็นปุ๋ยปวกแกได้กินมันเปื่อยมาจะเป็นปุ๋ยรักษาหน้าดีทำให้ต้นไม้งามแต่เครื่องตัดหญ้ามันไม่มีมีเครื่องตัดหญ้าอยู่ที่ปศุสัตว์วานรนิวาสทำยังไงเราจะยืมได้เรามีรถไถชาวบ้านจะบริจาคให้มาไถได้ของโยมบ้านม่วงโยมสมนึกมีรถไถแต่ไม่มีเครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้ามีอยู่ที่ปศุสัตว์วานรนายอำเภอทำหนังสือเลยทำหนังสือขอยืมจากปศุสัตว์ปศุสัตว์ก็ให้เราก็เลยไปเอามาตัดแต่แล้วก็ทำให้ต้นไม้งามหญ้าที่ถูกตัดนี่ก็กลายเป็นปุ๋ยเดี๋ยวนี้นายอำเภอบอกขวัดจะเคลื่อนเลยบอกหูจักกันทางเจ้าเป็นภูจันใดอยู่คนละพิภพอยู่คนละพิภพบอกคือนายอำเภอคนก่อนๆคนเมืองนี่เป็นอย่างที่อันนี้ก็เป็นบุญได้ค่ะมีเจ้ามีนายดีๆนี่เป็นบุญมีหัวหน้าดีๆนี่เป็นบุญบัดเธอเข้าตายฟังสิบ่าวให้ฟังคนเข้าตายใหม่ๆได้ขึ้นสวรรค์นี่เทวดาเก่านี่สิมาหลับคือนักศึกษารับน้องใหม่สิมาต้อนหน้าต้อนหลังเทวดาเก่าต้อนรับเทวดาใหม่อยากกำนันตายไปสิตายปั๊บกำนันบุญจันทร์นี่ได้เป็นเทวดาขึ้นสวรรค์ปั๊บเนี่ยเทวดาเก่าจะมารุมมาตุ้มโอ้ยเจ้าทำบุญอีหยังเจ้าจะได้ขึ้นสวรรค์บอกให้คอยแน่ว่าสันเธอคอยตายเธอคอยได้เกิดเป็นคนคอยเสียได้ไปเฮ็ดขี้เจ้าคอยย่านคอยตายได้เธอคอยเบิดบุญได้สัตว์เทวดาก็ตายเป็นได้กำนันบัดนี้ขึ้นสวรรค์สิต้องฮู้เด้ยมพบาลเป็นผู้บอกให้รู้คุณจะได้อยู่ในสวรรค์5ปีนะเพราะคุณไม่ได้ทำบุญมากแต่คุณทำบุญน้อยคุณปลูกป่าคุณรักษาป่าอันนี้ได้บุญเยชนาสักขะคามิโนนั่นไปอ่านบางอยู่นั่นไปเขียนเอาอยู่หันแล้วไปเขียนใส่ป้ายง่ายๆไปบนป่าชุมชนจับคอยเขียนไปหาอย่างดีทั้งภาษาบาลีทั้งภาษาไทยพระพุทธเจ้าว่าเยชนาสักขะคามิโนชนเหล่านั้นเหมือนดำเนินไปสู่สวรรค์ทุกอย่างเก่าผู้ปลูกป่าผู้รักษาป่าเนี่ยตายแล้วขึ้นสวรรค์กำนันก็จะบอกโอ้ยยมพบาลบอกว่าได้อยู่สวรรค์5ปีย้อนปลูกป่าคอยบ่อยากบอกเด้คอยอยากอายอย่าถามคอยท้อนคอยได้อยู่5ปีนึงเทวดาเก่าก็จะมาอ้อนวอนโอ้จะอายท้อนบอกให้นายท้อนอยู่5ปีกันยังดีเจ้าเฮ็ดบุญแนวใดย่อมพระบาทเพิ่นว่าคอยปลูกป่าคอยรักษาดงคอยจักได้ขึ้นสวรรค์คอยเพิ่นบ่ได้เฮ็ดอีหลีคอยเฮ็ดเล่นดอกเฮ็ดน้ําเจ้าน้ํานายเจ้านายเพิ่นพาเฮ็ดคอยเป็นกํานันคอยเป็นหัวหน้าคอยบ่ได้เฮ็ดคอยขี้คาดปานหยังแต่ว่าหัวหน้าพาเฮ็ดเจ้านายพาเฮ็ดแสดงว่าเจ้าได้ขึ้นสวรรค์น้ําเจ้าน้ํานายพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าภิกษุทั้งหลายหัวหน้าดีนี้ไม่ใช่จะคุ้มครองลูกน้องหมู่มนุษย์ให้มีความสุขในโลกนี้เท่านั้นยังคุ้มครองส่งไปไกลถึงสวรรค์ยิ่งพระเจ้าแผ่นดินดีๆนี่ถ้าเฮาในฮอดวันเกิดพระเจ้าแผ่นดินปู่ป่าปู่ดงเฉลิมพระเกียรติได้ขึ้นสวรรค์ย้อนเพิ่นได้หั่นขี้คาดเด้อย่างพระเจ้าเว้าให้เป็นกำนันก็เป็นปลูกต้นไม้ต้นเดียวก็บ่ปลูกนะไปปลูกเป็นหัวหน้าหมู่ทั้งขี้คาดทั้งไปปลูกท่านได้บุญอยู่หากบ่ได้อีหลีคันตั้งใจอีหลีแห่งร้ายกว่านี้เทวดาใหม่ก็บ่เสียดายเด้ว่าซั่นเสียดายขอเฮ็ดคักๆเพิ่นเด้คอยอยากตายขึ้นใหม่ไปปลูกคักๆไปเอาใจใส่คักๆเด้ก็คือสิได้อยู่หลายปีเทวดาเก่าก็ชื่นชมยินดีอันนี้พระพุทธเจ้าเว้าบ่แม่นว่าเอาเองเด้มีโอกาสไปเปิดพระไตรปิฎกมคะเทวสูตรมัชฌิมปานานมัชฌิมานิกายเล่มที่13หน้าข้อไม่บอกเดี๋ยวจะไปซื้อเลขพระจิบหายซะส่วนเรื่องปลูกป่าปลูกดงรักษาป่ารักษาดงขึ้นสวรรค์แล้วก็บุญเจริญทั้งกลางวันกลางคืนเจริญแก่เขาทุกเมื่อไปเปิดพระไตรปิฎกสคาทวักสังยุตตนิกายเล่มที่15ที่พระพุทธเจ้าตอบเทวดาข้อที่บอกเอาไว้ขอเนี่ยอย่าเอาไปซื้อเลขข้อที่46อย่าไปซื้อเลขได้จิบหาได้ข้อที่46หน้าที่146คันบ่บอกหน้าบ่บอกขอบอ่านบ่เห็นพระไตรปิฎกมีอยู่45เล่ม 21,926 หน้าจะสิไปเปิดคันบ่ฟุกอีหลีบ่เห็นบ่นี่คันบ่บอกหน้าบอกขอไว้บอกไว้แล้วไปยืม45เล่มขอยืมเล่ม45นั้นยังคู่ว่าซั่นไปเปิดบังเด้ออยู่วัดบ้านเจ้ามีอย่าบอกวัดมีพระไตรปิฎก ไปขอยืมเล่มที่15เล่มที่15ข้อที่46หน้าที่146อันนี้เอาขอกับพ่อนานี่คอยบอกภาษาบาลีมูเจ้าอ่านภาษาบาลีจะแปลบ่ได้จะบ่ฮู้เอาแต่ขอแล้วสิเพราะว่าภาษาไทยกับภาษาบาลีหน้าไม่ตรงกันตามวัดต่างๆมีแต่ฉบับภาษาไทยพระเพิ่นบ่อ่านภาษาบาลีดอกภาษาไทยเพิ่นก็ยังบ่อ่านอย่าลืมเล่มที่15ไปเปิดเบิ่งว่ามันได้บุญสําใดปลูกต้นไม้เรื่องเอาเขียนชื่อเรื่องไว้วณโรปาสูตรวณโรปาสูตรเปิดเบิ่งสารบัญมันก็ได้ของเล่มที่15เนี่ยมันอยู่หน้าใดวณโรปาสูตรวณะแปลว่าป่าโรปะแปลว่าสูตรโรปะแปลว่าปลูกสูตรแปลว่าเรื่องว่าด้วยปลูกป่าวณโรปะสูตรกำนันจดไว้แน่โอ้เขียนมือซ้ายก็เป็นบอกบัดนี่ฮัดเอาเนาะมือขวามันห่างคือข่อยของข่อยมือซ้ายห่างไหมห่างคนละข้างไปน้ำกันได้ยกตัวเขาคอกันยังได้บุญหลายตายไปผัดจะได้ขึ้นสวรรค์ย้อนผัดจะเสียดายโอ้ยถ้าเป็นหัวหน้าพามาปลูกแต่เหิงคนกูจะได้บุญหลายกว่านี้อยู่หรือว่าขี้ข้านกัดได้เห็ดน้ำเพิ่นนี่ลังเธอเห็ดน้ำเจ้าน้ำนายขันเจ้านายดีนี่พาลูกน้องขึ้นสวรรค์ย้อนเด้เจ้านายพาเขาวัดกับเขาบ่จะเขาเด้ก็ได้เขาถึงวันเฉลิมพระชนพรรษาบ่จะเขาวัดเด้บ่จะปลูกป่าเด้บ่จะเห็ดเด้ก็ได้เห็ดตายไปผัดได้ขึ้นสวรรค์ย้อนอันนี้พระเจ้าแผ่นดินดีขวัญเจตลวานานังอุชุงคัจฉันติปุงคโวสภาตาอุชุงคเตสติเนเตอุชุงคเตสติเอวะเมวะมนุสเสทุโยโหติเสสะสัมมโตโสเจธมิกังจติปะเควะอิตลาปะสาสัพพังรัตถังสุขังเสติราชาเจโหติธมิโกเมื่อปุงงัวข้าไปหัวหน้ามันไปตรงลูกปุงมันก็ไปตรงหัวหน้ามันไปคดลูกฟงก็ไปคดเห็นหมง่วงคุ้ยเฮาไล่ไปตัวใดเป็นแม่โปผ้าเขาป้าเขาดงคดเขียวลูกน้องมันก็ไปคดเขียวน้ำกันเอวะเมวะมนุษย์เสสุในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันถ้าหัวหน้าไปตรงอยู่ในศีลในธรรมหมู่มนุษย์ทั้งหลายก็จะอยู่ในศีลในธรรมสัพพังรัตถังสุขังเสติแฟ้นแคว้นประเทศชาติก็จะประสบแต่ความสุขราชาเจโหติธรรมิโกเพราะหัวหน้าเพราะพระราชาอยู่ในศีลในธรรมคนทั้งหลายก็จะมีความสุขประเทศก็จะมีความสุขตายแล้วก็จะขึ้นสู่สวรรค์เอาเท่านี้ละเนาะมื้อนี้พอสมควรมีบ่าย4โมงแล้วพอดีฮะไปรอบบังป่าเด้อป่าทําบุญกันไปในทั้งโรงครัวพุ่นโรงครัวนั้นเป็นป่าพัฒนาอันนี้เป็นป่าฟื้นฟูหรือมีเวลา10ไปเบิ่งป่า240ไร่ไปเบิ่งป่ากวงผมก็ได้ต้นนั้นงามกว่าต้นนี้ต่อไปนี่งามกว่านี้เอาละบัดนี้ได้บุญแล้วหมู่เจ้าคอยบ่ให้พรก็ได้บุญว่าสิให้พรเด้อสิทธมัตถุอิทังพลังขอผลอันนี้สิทธมัตถุจงสำเร็จสิทธมัตถุจงสำเร็จสิทธิกิจจังจงสำเร็จกิจที่กำลังกระทำอยู่สิทธิกรรมังขอการงานที่ประกอบธุรกิจที่กระทำอยู่จงสำเร็จสิทธิราโภขอจงสำเร็จสิ่งที่อยากได้จงได้มาด้วยความสำเร็จชโยนิจังจงมีชัยชนะเหนืออุปสรรคที่ขัดขวางการดำเนินชีวิตทุกเมื่อเอวังโหติขอให้เป็นเช่นนั้นทุกคนกาลคตาจัตตาอัฏฐาปริปุณาโหติขอจงได้ดังปรารถนายามคับขันจำเป็นโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเมื่อได้ยินท่านหัวหน้ารายงานให้ฟังเรื่องการปลูกป่าโดยการรักษาป่าในโครงการป่าชุมชนอาตมาฟังแล้วรู้สึกเป็นสิริมงคลไม่ใช่แต่เพียงอาตมาแม้เทวดาได้ยินก็จะมีความรู้สึกอนุโมทนาสาธุการแต่อาตมาใคร่ขออภัยจากท่านทั้งหลาย พราะว่าอาตมาไม่สบายเป็นคนอาพาธหนักร่างกายมันตายไปครึ่งซีกทางซ้ายนี่มันตายปากก็พูดยังไม่ชัดมันจะพูดผิดถูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาลาวอาตมาชอบพูดภาษาลาวเป็นกาบเป็นกอนแต่ก็พูดไม่ถูกพูดภาษาไทยง่ายกว่าภาษาอังกฤษง่ายกว่าเพราะภาษาลาวมันกินเสียงมากมันกินลมมากมันจึงพูดไม่ชัดจริงๆแล้วมันชอบที่สุดคือพูดภาษาลาวเพราะพวกเราเป็นคนลาวพี่น้องบ้านท่าก้อนท่าฝายบ้านดอนแดงก็มีแต่พี่แต่น้องเป็นคนภาษาพื้นบ้านเดียวกันมันพูดกันง่ายแต่ว่าอาตมาพูดไม่ค่อยถูกเวลานี้ปากมันไม่ชัดเจนมันเสียศูนย์เส้นเลือดในสมองแตกเมื่อท่านได้ก้าวย่างมาที่นี่ท่านจะเห็นความสมดุลของธรรมชาติเรียกว่าดุลยภาพของธรรมชาติบรรยากาศของวัดท่านอาจจะเพิ่งจะเคยเห็นที่นี่ก็ได้วัดนี้อยู่ไม่ไกลจากบ้านของท่านแต่ที่นี่เป็นศูนย์รวมของชุมชนทุกปีวันที่10ถึงวันที่17จะเป็นวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมผู้คนจะมากันทั่วประเทศไทยตั้งแต่เหนือจดใต้ประเทศลาวตั้งแต่เหนือจดใต้เหมือนกันตั้งแต่พงสาลีถึงศรีธันดรปีนี้มีผู้คนมารวมกัน9ประเทศมีไทยมีลาวมีอินโดนีเซียมีมาเลเซียมีประเทศฮอลแลนด์มีอิตาลีมีสวีเดนมีญี่ปุ่นแล้วก็จะมีอังกฤษอีกนับดูแล้ว9ประเทศป่าที่ท่านเห็นนี่เต็มไปด้วยผู้คนขาวโพลนไปหมดนุ่งขาวห่มขาวสมาทานอุโบสถศีลนั่งเจริญสมาธิภาวนาพระสงฆ์มาเป็นพันๆขณะที่ท่านเห็นป่าใหญ่ๆนี้ไม่พอสำหรับที่จะนอนของผู้คนไม่พอสำหรับที่จะนั่งสมาธิเมื่อท่านเดินไปข้างๆในท่านจะเห็นลานธรรมลานธรรมซึ่งมีรูปพระพุทธรูปหินองค์ใหญ่ๆแล้วก็จะมีหินเป็นแท่นธรรมจักรตรงนั้นเป็นธรรมมาศเป็นที่นั่งแสดงธรรมแก่ผู้คนจำนวนเป็นหมื่นแต่มาแล้วจะเงียบสงัดถ้าหน้าแรงมาท่านจะได้ยินแต่เสียงนกยูงนกกาเหว่านกสัตว์ทั้งหลายมันสนั่นบั่นไหวมันจะร้องอยู่ที่นี่วัดควรจะเป็นที่อยู่ของหมู่มวลสรรพชีพไม่ใช่ที่อยู่ของพระอย่างเดียวถ้าท่านเดินไปเงียบๆในนี้ท่านจะเห็นกระรอกท่านจะเห็นกระแตท่านจะเห็นตะกวดบ้านเราเรียกว่าแลนแล้วท่านจะเห็นนกยูงเป็นหมู่ๆเดินไปเป็นฝูงท่านจะเห็นนกยูงแม่ลูกอ่อนเดินเลี้ยงลูกไปในป่ามันอยู่ที่นี่ได้มันเกิดที่นี่มันฟักกันอยู่ที่นี่ก่อนที่จะมาเป็นสถานที่เช่นนี้อาตมาอยากจะขอแนะนำท่านทั้งหลายให้ทราบว่าการรักษาป่ากับการปลูกป่ามันจะเป็นอยู่สองประเด็นเป็นคนละเรื่องการรักษาป่าอนุรักษ์ธรรมชาติโดยธรรมชาติหมายความว่าเราฟื้นฟูป่าที่มันมีอยู่โดยธรรมชาตินี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วการปลูกป่านี่ง่ายแต่รักษาป่าจะยากรัฐบาลต้องเสียเงินปีละหลายร้อยหลายพันล้านในการเพาะกล้าเพาะชำต้นไม้แล้วก็ปลูกเรียกว่าปลูกป่าถาวรไปว่าตลอดไปปีนี้ก็ปลูกอีกปีหน้าก็ปลูกอีกปีต่อไปก็ปลูกอีกเรียกว่าปลูกถาวรปลูกแล้วไม่มีคนรักษาไฟไหม้ตายหมดบ้านเราไม่รู้จักคุณค่าของป่าเอาไฟสุมป่าดีๆตรงนี้อาตมารู้สึกว่าทำยังไงพี่น้องจะรู้สึกสำนึกถึงคุณค่าของป่าและโทษของการเผาป่าเผาไหม้ปีที่ผ่านมาก่อนที่อาตมาจะล้มป่วยอาตมาไปแสดงธรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจากการนิมนต์ของสมัชชาสงฆ์33รัฐแล้วก็ยังได้ไปแสดงธรรมที่ ประเทศแคนาดาที่ออนโตริโอเควเบกและก็มอนทรีโออาตมาไปเห็นธรรมชาติบ้านเขามันงดงามป่าเขาลำนองไพรแล้วก็เห็นกวางเดินเป็นฝูงฝูงยิ่งเจริญยิ่งมีป่ามากในกรุงวอชิงตันดีซีซึ่งเป็นเมืองหลวงเราเดินไปในรัฐสภาอาตมาเคยเดินเข้าไปในรัฐสภาที่ประชุมผู้แทนของเขาไปสัมภาษณ์ผู้แทนข้างรัฐสภานั้นมีหอสมุดนานาชาติแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติแล้วก็ตรงบริเวณรอบๆนั้นก็เป็นป่าเป็นสนามหญ้าสนามหญ้าเหล่านั้นเขียวตลอดไม่มีใครทำลายแล้วจะเห็นนกเดินเป็นฝูงเป็นฝูงกระรอกกระแตวิ่งอยู่ตามดินหากินบ้านเฮาว่าหาขวดเคียกินน้ำดินน้ำหญ้าเขาไม่มีคนฆ่าพอเราเดินไปหน่อยมันมีหนองน้ำเล็กๆเล็กกว่านี้จะเห็นพวกหงพวกห่านของป่านะไม่ใช่ของเลี้ยงเขาเรียกว่าสวรรค์ภาษาฝรั่งว่าสวรรค์สวรรค์นั่นแปลว่าหงก็คือห่านคือห่านป่าตัวคล้ายๆกับเป็ดเทพบ้านเรามันลอยน้ำอยู่เป็นฝูงๆเราเอาเหยื่อไปให้ก็ลอยมากินกับมือมันคุ้นเคยเพราะไม่มีใครฆ่ามันอยู่บริเวณในเมืองในบ้านคนวันดีคืนดีเราขี่รถไปเราจะเห็นกวางเดินออกมาเป็นฝูงจะไม่มีคนฆ่าขณะเขาจะตัดถนนผ่านอาตมาอยากจะเรียกว่าดอนปู่ตาในกรุงวอชิงตันมีป่าใหญ่ๆอยู่ทางตอนเหนือป่านั้นใหญ่มากประมาณสัก 5,000 ไร่เป็นดงมีภูเขาแล้วก็มีแม่น้ำไหลไม่ขาดสายแม่น้ำน้อยๆเขาเรียกว่ากริกล็อกกริกเป็นภูเขามีหินแล้วก็มีคลองน้ำบ้านเฮาสิว่าห้องน้อยๆเขาเรียกว่าล็อกกริกฟอเรสต์ป่าล็อกกรุงวอชิงตันมีป่าใหญ่ๆอยู่ทางตอนเหนือป่านั้นในกรุงวอชิงตันมีป่าใหญ่ๆอยู่ทางตอนเหนือป่านั้นใหญ่มากประมาณสัก 5,000 ไร่เป็นดงมีภูเขาแล้วก็มีแม่น้ำไหลไม่ขาดสายแม่น้ำน้อยๆเขาเรียกว่ากริกล็อกกริกเป็นภูเขามีหินแล้วก็มีคลองน้ำบ้านเฮาสิว่าห้องน้อยๆเขาเรียกว่าล็อกกริกฟอเรสต์ป่าล็อกกริกแปลว่าเป็นป่าที่มีหินมีห้วยมีหินมีลำธารไหลน้ำใสสะอาดเวลาเขาทำทางไปเขาไม่ถางเขาไม่ตัดภูเขาเขาเจาะเป็นอุโมงค์ลอดเลยลอดภูเขาไปเขาเสียดายป่าเขาเสียดายต้นไม้เขารักษาไว้ให้กวางให้อะไรอยู่พอนั่งรถผ่านไปทะลุออกไปแล้วข้างๆทางจากเมืองหนึ่งไปเมืองหนึ่งบางทีเราก็จะเห็นกวางเดินเป็นฝูงแต่เขาก็ล้อมถนนล้อมไว้สองข้างเอาลวดตาขามข่ายล้อมไว้อาตมาเคยถามเขาว่าล้อมไว้ทำไม Why is the fence made for us ที่สร้างรั้วนี่สร้างไว้ทำไมทำไว้ทำไมเขาบอกว่า prevention of animal or animal and the deer across เขาบอกว่าป้องกันไม่ให้กวางหรือว่าสัตว์ใดๆข้ามถนนกลัวรถจะไปเหยียบไปชนมันตายแสดงว่าพวกฝรั่งเหล่านี้เขาเป็นเทวดามาเกิดบ้านเมืองเขาเจริญงอกงาม สัตว์เขาไม่ฆ่าเขามีศีลแต่เขายังไม่รู้จักสมาธิไม่รู้จักปัญญาเวลาไปแสดงธรรมไม่จะเป็นต้องเทศเรื่องศีลห้าไม่จะเป็นจะต้องเทศเรื่องบาปบุญประเภทนี้เทศเรื่องสมาธิเรื่องการอบรมจิต cultivation of the mind อย่างนี้เขาสนใจมากที่ว่า meditation development อย่างนี้เขาสนใจมากสนใจเรื่องการพัฒนาจิตการนั่งสมาธิเรื่องศีลไม่ต้องพูดเพราะว่าเขามีอยู่แล้วเขาไม่ต้องปานาติปาตาเวรมณีกวางไพรนี่ถ้าผู้ใดขับรถไปชนมันถ้ามันยังไม่ตายเขาจะรีบอุ้มมันขึ้นรถเอาเข้าโรงพยาบาลรักษาโรงพยาบาลสัตว์แล้วก็มาปล่อยคืนถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยมึงตายแสบปานยังเห็นห้อยกับว่าได้เนาะโห่กันเบิดบ้านถ้าก้อนถ้าควายดอนแดงเห็นลอยกวางตัวหนึ่งแห่กันเบิดมืออันนี้ก็ขอฝากหน่อยนะถ้าเห็นลอยกวางอย่าตามมันกวางที่ป่าอาตมาปลูกไว้เดี๋ยวนี้มี240ไร่เดี๋ยวจะพาท่านไปชมมีป่ากฤษณาซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีค่ามากที่สุดกิโลหนึ่ง 30,000-40,000 บาทเป็นป่ากฤษณามีแห่งเดียวในจังหวัดสกลนครเดี๋ยวท่านจะได้ไปชมกำลังงดงามเดี๋ยวนี้งามท่วมหัวท่วมหลังช้างแล้วมีกวางอยู่4ตัวถ้ามันออกไปลอยมันไปทางโน้นเห็นลอยมันก็จะแบกปืนโฮเดอร์ให้เข้าใจว่าโอ้ยกวงยาคูดอกมันมาจากบ้านแพทย์คนแรกมันจะมีผ้าเหลืองพันคอไปเมื่อวานนี้ออกไปทางหนองบัวสิมพาไรนาเขารู้จักแล้วเขาช่วยกันไล่จับมาให้พ่อรู้ว่ายังไม่เรียบร้อยอาตมาปูป่าแล้วยังคืนสัตว์ให้แก่ป่าด้วยนะต่อไปก็จะไปเอากระจงเอาไก่มาปล่อยอีกไปเอาดินโป่งมาทำโป่งให้มันกินเมื่อมันกินโป่งติดแล้วเรามันคุ้นเคยกับเราแล้วสามารถจะปล่อยไปได้มันไปไกลๆไม่ได้หรอกมันหิวโป่งมันเคยกินมันก็จะกลับมาเดี๋ยวนี้บางตัวมากินอาหารในมือได้ลักษณะเช่นนี้มันจะก่อให้เกิดความเป็นกันเองระหว่างคนและสัตว์สมดุลทางธรรมชาติอาตมามาอยู่ที่นี่ครั้งแรกทำไมจึงต้องมาอยู่ที่นี่อาตมาเป็นคนชอบป่าชอบดงเป็นคนชอบภูเขาภูเขาไม่มีอำเภออากาศอำนวยอำเภอวานรนิวาสอำเภอขับตะกร้าอำเภอบ้านม่วงอำเภอเจริญศิลป์ไม่มีภูเขาสักลูกมีแต่โคกขี้หินแห่แม้แต่ไส้เดือนตัวเดียวก็อยู่ไม่ได้ที่นี่มันจะเอาหัวหม่นขี้หินแห่ได้อยู่บ่ขี้ไก่เดือนแต่เดี๋ยวนี้ท่านเดินไปดูได้ไส้เดือนเยอะเลยทำเป็นคุยๆออกมามันอยู่ได้อย่างไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนี่คือการอนุรักษ์ท่านเคยได้ยินข่าวไหมเคยอ่านหนังสือประวัติอาจารย์มั่นอาจารย์ฟั่นอาจารย์จวนอาจารย์วันอาจารย์ดังๆใหญ่ๆในสกลนครไม่มีอาจารย์ใดเดินทางผ่านแถวนี้บ้านทากรทากควายบ้านแพทย์บ้านตาดบ้านน้องม่วงดอนมวยเหล่านี้ไม่มีอาจารย์ไหนมาเพราะอะไรมันแรงมันแรงเกินไปโคกหินแห่บ่มีน้ำกินน้ำแรงมีแต่ใบตองสาดใบตองกุ้งใบจิกใบหั่งย่างดังขาบห่วยก็บ่มีน้ำพระกรรมฐานมาก็ตายไม่มีใครมาพระกรรมฐานส่วนมากจะเดินเลียบภูเขาทางอำเภอบ้านผือทางอุดรทางภูพานสกลนครที่มีน้ำแล้วก็ไปถึงฝั่งโขงแล้วก็สายหนึ่งก็ไปทางเลียบฝั่งโขงไปทางบ้านสามหงดงน้อยไปทางโน้นมีประวัติท่านอาจารย์มั่นอาจารย์ฟั่นเดินอยู่ทางโน้นแต่ทางนี้ไม่มีใครมาพระกรรมฐานไม่ค่อยจะมาอาตมาเป็นคนรักถิ่นรักที่เดี๋ยวนี้มีคนจะถวายที่ดินให้อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเมืองมาลัมบิบี้นิวเซาเวลเคยมานิมนต์อาตมาถึง6ครั้งจะถวายที่ดินให้เป็นที่ดินมรดกพ่อแม่แบ่งให้ฝรั่งคนนั้นเคยมาอยู่กับอาตมา 4-5 ปีเขาเคยมาซื้อที่ดินที่เป็นศาลาสระ2แห่งนี้ฝรั่งซื้อให้เขาเคยมาปฏิบัติธรรมด้วยแล้วเขาพอใจอยากจะให้อาตมาไปตั้งวัดที่โน่นเป็นป่างามมากแต่อาตมาไม่ไปทุกข์ยากปานใดก็สิอยู่กับพี่กับน้อง ชาวอีสานอดทนกัดกินก้อนเกลืออยู่ที่นี่พออาตมามาอยู่ที่นี่มันไม่มีน้ำไม่มีสระอย่างนี้นะน้ำหน่วยงานกรมทรัพยากรธรณีพยากรกรมทรัพยากรธรณีหน่วยงานสาธารณสุขมาเจาะน้ำบาดาลให้47ม้วนเม็ดไม่พบน้ำเจาะน้ำ47เม็ดบ่พอน้ำเขาเก็บเครื่องมือหมดเขาบอกว่าแผ่นดินจังไรแผ่นดินไม่มีน้ำเขาจะหนีแล้วอาตมาอยู่ที่นี่โยมที่หวังดีก็เคยมาบอกโยมป่องแกตายไปแล้วเดี๋ยวนี้แกบอกหน่อยบ่หลายตายบ่บดนิมนต์หนีถอกเขาหน่อยว่าท่านหนีซะมันอึดน้ำกินบ่มีผู้ใดหามาส่งได้ว่าท่านนิมนต์ไปอยู่วัดบ้านของน้ำกันอาตมาไม่ชอบอยู่ในบ้านชอบอยู่ในป่านักบวชต้องอยู่ในป่าเป็นวิถีชีวิตของนักบวชบวชนี่เกิดขึ้นในป่าจะต้องอยู่ในป่าเวลาเราไปบวชอุปัชฌาย์ก็จะต้องบอกผู้ใดเคยบวชบ้านในนี้เคยบวชมีไหมเคยเป็นอุปัชฌาย์มีบ้างไหมอุปัชฌาย์จะบอกอนุสาสให้เลยเวลาบวชเสร็จปั๊บอุปัชฌาย์ก็จะบอกข้อหนึ่งบอกว่าให้เราไปอยู่ที่โคนไม้อยู่ในป่าลุคะมูเลนะเสนาสนังปัพพชังนิสายะตัทเตยาวะชีวังอุสาหูกัลนิโยเมื่อคุณบวชแล้วคุณจงไปอยู่ในป่าในโคนไม้พยายามภาคเพียรในเรื่องนี้ตลอดชีวิตไปนะถ้าแปลมันจะแปลอย่างนี้แต่ไม่ได้แปลมันก็เลยไม่รู้เรื่องอุปัชฌาย์ก็ไม่รู้ผู้บวชก็ไม่รู้เลยไม่ได้แปลให้กันฟัง